Oh, Kładę głowę w twoich życzliwych ramionach. Spontaniczne łzy zaczynają przynosić ulgę. Ludzkie okrucieństwo ściska mi gardło. Lubię płakać w twoich ramionach. Lubię płakać w twoich ramionach. Lubię niebycie z tobą za możliwość bycia z tobą. Pozbawiona egoizmu wznoszę swoją miłość do ciebie ponad ciało, ponad siebie. Lubię płakać w twoich ramionach. Miłość ma setki twarzy, twoje oczy trzymają zwierciadło miłości. Lubię widzieć miłość w licach zwierciadła. W milczeniu naszych oczu jest wiele historii i rozmów. Chciałabym cię zobaczyć w ekstazie miłości. Wznoszę swoją miłość do ciebie ponad ciało, ponad siebie. Całe życie spędzam na umartwianiu się w intencji twojego przyjścia. Chcę to przerwać i zobaczyć nadchodzącą twoją miłość. Jestem ściśniętym gardłem tłającej się chmury. Ty jesteś szczytem mojego spokoju. Lubię płakać w twoich ramionach. Wznoszę swoją miłość do ciebie ponad ciało, ponad siebie. Tak zaśpiewała przed chwilą Hajde. Mam wrażenie, że kiedyś z tą piosenką już się słyszeliśmy w Radiu Teheran. To musiało być kilka lat temu i od tamtej pory sam chyba też nie słyszałem tej piosenki i nagle usłyszana po tylu latach przerwy gdzieś w Teheranie ponownie sprawiła, że zatrzymałem się i ja i to, co w klatce piersiowej się kołacze. To Hajde, Shane Hayat. Jeden chyba z największych porewolucyjnych przebojów duetu kompozytorsko-tekściarskiego Farid Zaland i Ardalan Sarfaraz. Piosenka już oczywiście powstała w Stanach Zjednoczonych, rok 1990. Witam się serdecznie i tym serdeczniej, że przez kilka ostatnich tygodni się nie słyszeliśmy. Przez trzy, może cztery, nie wiem dokładnie, bo liczenie upływającego czasu to jedna z ostatnich rzeczy, która przychodzi mi do głowy akurat na urlopie. Z wakacji, z pobytu, może bardziej niż wakacji w Iranie, przywożę kilka, między innymi oczywiście kilka kolejnych singli, zatem możemy spokojnie ponownie otworzyć nasz klub singlowy. Jednym z takich singli, całkiem stary to singiel, jak mi się wydaje, choć data tradycyjnie nie jest tutaj podana. To singiel siostry Hayde, który przywożę. Singiel wydany przez wytwórnię Apollon, siedmiocalowy. No i Hayde tutaj pięknie ubrana spogląda gdzieś ponad wzrok patrzącego na nią. To dwie piosenki skomponowane przez dwóch różnych skrzypków. Może zaczniemy od strony B. Piosenki Gol Hamrahe Nasim skomponowane przez Homayuna Khorrama. Dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, Też całkiem przyzwoicie jak na swoje lata, singiel Mahasti. No, udało mi się oczywiście już pomylić strony, jak to pewnie czasem przy okazji singli winylowych się zdarza, to była strona A tego singla. No i może tak, no, naprawdę tak miało być. To piosenka, no, nieco mniej, powiedziałbym, znanego kompozytora, nieco mniej znanego skrzypka, Sadraldina Mehwana. Ta piosenka Homayuna Horama, o której mówiłem, pojawi się za chwilę. Homayun Horam, no, jeden z najwybitniejszych skrzypków irańskich, człowiek odpowiedzialny za programy radiowe z cyklu Golhai Rangarang, gdzie śpiewali wszyscy wybitni wokaliści, no, powiedzmy z takiego pogranicza muzyki popularnej i klasycznej, chociaż ta muzyka klasyczna wtedy była niezwykle popularna w Iranie w latach 50., 60. i 70. No to może teraz się uda z tą piosenką. من مست و باد سوار Trzeszczy, piosenka Golhamrahena Sim, kompozycja Humayuna Horama, wyśpiewana przez Mahasti. Tak zabrzmiał właśnie cały siedmiocalowy singiel Mahasti, piosenki Delodel Kosz Mano, Sadraldina Mechwana i wspomniana Golhamrahena Sim, Humayuna Horama. Sadraldin Mechwan to kompozytor, który chyba nieczęsto w Radiu Teheran się pojawia. Ja szczerze mówiąc nie mam jakoś specjalnie zgłębiono jego twórczości i dokonań kompozytorskich. Tym chętniej sięgam po jedną ze starszych piosenek Dariusza, bo wśród tych piosenek, do których mi się udało dotrzeć, a za które odpowiada Sadraldin Mechwan, no są przede wszystkim właśnie te klasycznie brzmiące to skrzypek słychać tworzący gdzieś w latach 60. przede wszystkim. No to też wskazują inne jego piosenki, których można posłuchać. Piosenki komponowane dla Giti, także dla Ramesh, jej pierwsze przeboje, czy między innymi właśnie dla Mahasti. Dla Dariusza skomponował piosenkę Asimun Bamano to Gahre Dike między innymi. No tak dość klasycznie i naprawdę sprzed kilku już epok zaczynamy dzisiaj Radio Teheran, ale obiecuję, że wkrótce pojawi się więcej bardziej współczesnej muzyki, w końcu Iran, a już szczególnie Teheran to miasto, które nigdy nie zasypia i wiele się tam dzieje. شبامون آه که چه تاریک و چه سرده، دلامون جای غم لونه درده، تو رو بی من منو دور از تو گذاشته، چی بگم با من و تو دنیا چه کرده، آسمون با من و تو قهر دیگه، هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه. تو دلم این همه غم جان میگیره، چی به جز

یاد تو هم ره هر خاطره ای وقت غربت به دلم میزنه چند خزن و شعر و سرودت تو غم و شادی من به دلم میزنه هر دم تو همه خوبی آمدی شهر شرقی نجیب آهنگ زهر و غروبت تو گوشم میزن زن وای شهر من ای شهر خشن صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رن یاد شهر از دل پنهون نمیشه به خدا هیچ کجا تهون نمیشه یاد شهرم از دل پنهون نمیشه به خدا هیچ کجا تهون نمیشه To jeszcze jedna, ostatnia już z tych takich naprawdę starszych piosenek. No może nie aż tak stara jak te poprzednie. To rok 1981 i pierwszy album Wigena nagrany w Stanach Zjednoczonych po jego wyjeździe z Iranu. No tutaj Wigen wyraża swoją wielką tęsknotę za Teheranem, najpiękniejszym miastem, jakie można sobie wyobrazić. Trudno z Wigenem się nie zgodzić. Teheran to może nie jest miasto, które robi najsympatyczniejsze wrażenie na pierwszy rzut oka i trudno się do miasta przekonać. Nie jest to na pewno miasto, po którym łatwo się poruszać na piechotę. Nie jest to miasto, którego chaos łatwo ogarnąć, ale no, ma swój urok niezaprzeczalny i choć przyznaję, zajęło mi to kilka lat, to jestem Teheranem absolutnie zafascynowany. Co w Teheranie słychać? To, co w całym kraju w tym momencie chyba słychać najbardziej, czyli zbliżające się wybory prezydenckie, które już w najbliższy piątek. Mam wrażenie, że atmosfera jest troszeczkę bardziej napięta niż 4 lata temu. Na ulicach widać więcej różnych służb, no powiedzmy porządkowych, których w Iranie absolutnie, ale to absolutnie nie brakuje na każdym kroku. 3 debaty prezydenckie zdążyły się już odbyć i więcej ich nie będzie. Odbywały się w co tydzień. Jak ważne okazują się być te wybory dla Irańczyków, niech choćby świadczy fakt, że chciałem umówić się ze swoim dawnym teherańskim znajomym, pierwszą osobą, którą poznałem w Teheranie wiele lat temu, a tenże człowiek na nasze spotkanie zaproponował wspólne obejrzenie ostatniej, trzeciej debaty prezydenckiej gdzieś w podziemnym garażu pewnego budynku w centrum miasta, to spotkanie było przygotowane przez, no, powiedzmy, studencki komitet wspierający jednego z kandydatów. Kandydatów jest 6. Oprócz Hasana Rouhaniego, obecnego prezydenta, jest jeszcze jeden kleryk, Ebrahim Raisi. Panowie wyraźnie się nie lubią, co w debatach słychać. Oprócz tego kandyduje obecny burmistrz Teheranu, Mohammad Ghalibafi, człowiek, który w ostatnich dniach rozdaje dużo kurczaków na ulicach miasta po to, żeby ludzie na niego głosowali. Tak wygląda w Iranie współczesna kiełbasa wyborcza. Jest też choćby Eshak Jahangiri, dość mało zauważalny jeszcze do niedawna wiceprezydent Iranu, który swoimi wypowiedziami robi ogromną furorę i przysparza sobie wielu sympatyków, raczej ze względu na to, jak wesołe są te jego wypowiedzi, jak ostre są jego przycinki. Wszyscy spodziewają się, że Eshak Dzhangiri wycofa swoją kandydaturę tuż przed wyborami po to, żeby ci, których zdołał do siebie przekonać, oddali swoje głosy na obecnego prezydenta Hassana Rohaniego. Jak to będzie wyglądać, okaże się w piątek, czy też wkrótce po piątku. To jakby nasilenie występowania służb specjalnych na ulicach wskazuje, jakby władza przewidywała, czy też dopuszczała taki scenariusz, że Hassan Rohani na drugą kadencję nie zostanie wybrany. Do tej pory wszyscy prezydenci w Iranie po roku 1979 sprawowali swój urząd przez dwie kadencje. Tymczasem dość silną pozycję ma Ebrahim Raisi, szczególnie wśród konserwatywnej części społeczeństwa. Jak będzie, zobaczymy po piątku. Ja za każdym razem podkreślam, że najważniejsi w Iranie są ludzie, a ci są zupełnie ponad to i zupełnie niezależnie od tego, kto nimi w tym momencie rządzi. Poza tym drugą ważną rzeczą, która też mam wrażenie jednoczy dość sporą grupę społeczeństwa, jest serial telewizyjny Diwar be Diwar, emitowany codziennie oprócz piątków przed godziną 21. Wiele razy próbowałem go obejrzeć. Udało mi się dopiero dnia ostatniego. Odcinek już chyba 38 czy 39. Kilka wieczorów przymierzałem się, ale okazuje się, że kanał trzeci, który transmituje ten serial, czy też pokazuje, transmitował w tym czasie mecze grupowe Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a w tych rozgrywkach występują aż 4 drużyny z Iranu. Rozgrywki grupowe właśnie się skończyły. 3 drużyny irańskie przeszły dalej. No i zobaczymy, co będzie się działo dalej w playoffach. Chciałbym zaprezentować piosenkę finałową z serialu Diwar be Diwar, serialu, który opowiada, z tego co zdążyłem się zorientować, historię mieszkańców jednego budynku. To piosenka śpiewana przez Milada Derakhshaniego, młodego muzyka z, no też powiedziałbym, właśnie takiego pogranicza muzyki popularnej, muzyki klasycznej. Do tej pory Milad Derakhshani nie pojawiał się w Radiu Teheran. Pora to zmienić. Przede wszystkim ze względu na to, żeby pokazać, jak niezwykle ważna jest klasyczna poezja we współczesnym Iranie. Otóż utwór Diwar be Diwar, tytuł serialu i też piosenka, którą za chwilę usłyszymy, inspirowane są, a tekst piosenki wręcz jest dosłownie gazalem z twórczości Moulany. To fragment Dywanu Szamsa, poezja sprzed 700, jakichś pewnie już 50 lat w tym momencie, jest na tyle współczesna, że doskonale sprawdza się we współczesnym Iranie. Milad Derakhshani, tak kończy się codziennie transmitowany serial Diwar be Diwar. ای قامه به حج رفته کجایی؟ کجایی؟ معشوقم اینجاست بیایی؟ بیایی؟ معشوق تو همسایه و دیوان به دیوان در باری سرگشت شما در جوایی؟ در جوایی؟ در جوایی صورت بی صورت معشوق ببینی هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایی شمایی شمایی ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآری از رفته کجایی کجایی معشوقم اینجاست بیایی بیایی معشوق تو همسایه و دیوان به دیوان در بادی سرگشت شما در چهوایی در چهوایی در چهوایی Dívar be dívar, to muzyka z filmu, z serialu, dokładnie o takim właśnie tytule, który można niemal codziennie na kanale trzecim irańskiej telewizji zobaczyć, nie tylko na kanale trzecim, bo irańskie seriale są dość łatwe do znalezienia w internecie, nie trzeba specjalnie się wysilać, ani też w żaden nielegalny sposób do nich docierać. To serial Samana Mogadama. Mam wrażenie, że no jak wszystkie irańskie seriale, lekko przerysowane, jeśli chodzi o postaci, ale też, szczerze mówiąc, trudno mi to porównać, bo nie mam doświadczenia w oglądaniu seriali nieirańskich. Do nowych płyt chciałbym teraz przejść, tych przywiezionych z Iranu. Szczerze mówiąc, nie zdążyłem się jeszcze z wieloma z nimi zapoznać, bo jeszcze, no powiedzmy, cały dzień temu miałem przyjemność być w Iranie, ale jedna płyta, po którą zdążyłem już sięgnąć, to ta, po której sobie wiele obiecywałem, ukazała się kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz udało mi się ją kupić, to nowy album Hesama Inanlu, młodego muzyka grającego na kamencze, który wyrasta na naprawdę gwiazdę, jeśli chodzi o obsługiwanie tego instrumentu. Wydaje mi się, że może być to za jakiś czas muzyka na miarę, powiedzmy, Keihana Kalhora nawet. Kilka tygodni, może miesięcy temu słuchaliśmy jego płyty nagranej z holenderskim muzykiem Tonym Overwaterem i irańskim muzykiem grającym na tombaku Navidem Avgahem. To płyta, która mam wrażenie przypadła słuchaczom do gustu. To jego no, poniekąd solowy album podpisany tylko jego nazwiskiem, natomiast towarzyszą mu tutaj muzycy nie tyle sesyjni, ile raczej powiedziałbym jego przyjaciele, o których chciałbym w kolejnych tygodniach poopowiadać. Album nosi tytuł Yalo Bat, czyli grzywa, może tak bym to przetłumaczył, albo taka końska grzywa, albo można sobie to wyobrazić jako grzywę łanu pszenicy na przykład i wiatr, który przez ten łan gdzieś tam sobie przepływa. Tak mam wrażenie, takie są inspiracje też tego albumu, wydanego jeszcze pod koniec roku 2016 przez wytwórnię Hermes Records, dobrze znaną słuchaczom Radia Teheran. To wydawnictwo 83 w jej katalogu, a już od tamtej pory zdążyły się pojawić kolejne, które także nabyłem i z którymi będziemy pewnie zapoznawać się w najbliższych tygodniach. Album Sama Inanlu, Yal Obad, zaczyna się w ten sposób. Kesam in Anlu Talch, czyli gorzki, gorzkość. Tak zaczyna się album Jalobad. No, jak większość płyt z muzyką klasyczną, choć jednak sięgającą po współczesne środki wyrazu bywa, to album skomponowany tak jak należy, czyli zaczyna się od wstępu, który w muzyce klasycznej nazywa się Pitch Dramat, później przechodzi on do rozwinięcia tego tematu w utworze zwanym Dramat. No i tak ten album się rozwija z fantastycznym moim zdaniem finałem, do którego pewnie za jakieś 2 tygodnie dotrzymy. Tu na razie słuchać było Kamencze, na którym grał Hesam in Anlu, był Ney, czyli flet Armana Ameriego i wiolonczela, na której grała Neda Moshrefizadeh. Pierwszy raz spotykam się z jej nazwiskiem. Natomiast nie słuchać, to jeszcze było muzyka, którego teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali w nagraniach też powiedzmy prawie solowych. To Sohail Peygamberi, grający na klarnecie. Jego solowa płyta ukazała się w roku 2014. To było pierwsze wydawnictwo Instytutu Wydawniczego o nazwie Herat. Z kilkoma wydawnictwami tego instytutu się spotykaliśmy. To była chociażby Jasamin Shahoseini grająca na udzie, czy Sepide Meszki grająca na setarze. Najbardziej znany chyba w tym momencie muzyk, który tam opublikował swój album, to Mehrdad Mehdi grający na akordeonie, a to dlatego, że